Koma lima. Ake uang kepada kedanan masakan, ake uang kepada kelingan belayan, orang lain sopakna di sekabeh langganan. Langganan yen balik ke jalan-jalan mingguan, mumpung bayar gajian kaulan, warung pojok mau ampiran hitung-hitung kenalan. Tobat deng-deng, tobat deng-deng, sega goreng, sega goreng, yang mie rebus dagingnya gede-gede. Aduh kopi, aduh kopi, tobat buka teh, tobat buka teh, aduh manis persis kaya pelayan. Pura-pura mata melirik ning dhuwur, padahal ati ketarik lan ngawur. Minum kopi mencok nyembur, sebab nyasar ning jungkur. Ake wong pada kedanan masakan, ake wong pada kelingan belayan, orang lain kesopanan di sekabeh langganan. Yen balik ke jalan-jalan mingguan, mumpung baites gajian kaulan, warung pojok ku ampiran hitung-hitung kenalan. Tobat deng-deng, tobat deng-deng, sega goreng, sega goreng, yang mie rebus dagingnya gede-gede. Aduh kopi, aduh kopi, lobat buka teh, lobat buka teh, aduh manis persis kaya pelayan. Pura-pura mata melirik ning dhuwur, padahal ati ketarik lan ngawur. Minum kopi mencok nyembur, sebabnya asar ning jungkur. Tobat deng-deng, tobat deng-deng, sega goreng, sega goreng, yang direbus dagingnya gede-gede. Aduh kopi, aduh kopi, tobat buka teh, tobat buka teh, aduh